Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachayane Visheshashanyavadi Pastor Tradition Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Tin Ba Balne Hei Kyongi Kival Ek Ba Balne Se Log Ne Samaste To Mobile Bankaro Mobile Bankaro Mobile Bankaro Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita Yatharup Rachna Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ke dwara Chaturth Adhyay Shlok Sankhya 40 Agyas Cha Shraddhanascha Sanshayatma Vinashyati Nayam Lokosti Naparo Nasukam sangshayatmaha. Anuvad. Kintu jo agyani tata shraddhavihin vyakti shastrong me sandeha karte hain. Vi bhagavad bhavanamrit nahi prapt karte. Apitu nije gir jate. संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य भगवद गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य है उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यही तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशय क्या शब्द है संशयग्रस्त होते रहते हैं वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अथ मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। इस श्लोक में श्रद्धावान होना का उपदेश है। इस अध्याय में भी भगवान कहते हैं श्रद्धावल्लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले श्रद्धावान होना चाहिए। तो ज्ञान और विश्वास दोनों एक ही नहीं है। आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिकों कहते हैं कि हम किसी वस्तु में विश्वास नहीं करते, हम प्रमाण देखना चाहते हैं। लेकिन साइंस में भी कम से कम कुछ ना कुछ श्रद्धा होने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी चीज यदि हम नहीं देख सकते तो उसमें हम विश्वास नहीं करेंगे। तो भगवान को हम नहीं देखा इसलिए हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन उनकी दृष्टि शक्ति में विश्वास है। जो मैं देखता हूं वो सच है। तो संभावना है सब कुछ जो तुम देखते हो वो पूरा माया है। और आप जो देखते हैं शायद वो आप जो देखते हैं वो उसका वास्तविक रूप नहीं है। जैसे शास्त्र में एक प्रसिद्ध उपमा है राशि और सांप। एक व्यक्ति रात का समय रास्ते में देखते हैं एक राशि और भूल से समझते कि एक सांप है। तो वो देखते वो चीज जो है वो देखते हैं, लेकिन उसका मन में वो सोचते कि वो सांप है। तो इसलिए हमारे स्थूल इंद्रियों में इतना सा विश्वास नहीं रखना चाहिए। विशेषकर क्योंकि हमारे इंद्रियों सीमित है, इसलिए इंद्रियों में से हम पूरा ज्ञान नहीं मिल सकते और हमारी बुद्धि भी बहुत सीमित है। बहुत कुछ है जो हमारा ज्ञान के अतीत है। इसलिए अचिंत्य खलु ये भावना तां स्थार्केन योजयत् प्रकृतेभ्यो परं यच्छत् तदचिंत्यस्य लक्षणम्। अचिंत्य वस्तुओं में विश्वास करना चाहिए। अचिंत्य मतलब जो इंद्रियों और स्थूल बुद्धि के अतीत, जो हम अनुसंधान करने से बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिकों की चर्चा करने से हम प्रमाण नहीं मिल सकते, तो वो प्रमाण हम शास्त्र से मिलेंगे। उसमें श्रद्धा रखना चाहिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कैसे हम भगवान के बारे में ज्ञान मिलेंगे? टेस्ट ट्यूब से नहीं, और बड़े बड़े साइंटिस्ट का कॉन्फ्रेंस बनाने से संभव नहीं हो। भगवान के बारे में ज्ञान है शास्त्र में और उसमें विश्वास रखना चाहिए। और ऐसे लोग है अज्ञाश्चाश्च संशयात्मा, लोग जो विश्वास नहीं करते उनका क्या होते? संशयात्मा विनश्यति, सत्यनाश होते। तो इसलिए श्रद्धावान होने चाहिए। कल रथ यात्रा महोत्सव भरूच नागर में उद्यापित था। तो इस रथ यात्रा और इस प्रकार जंत के बीच महोत्सव आयोजन करना का एक मुख्य उद्देश्य है जंत में श्रद्धा बढ़ाना कि ओ कृष्णा कृष्ण भावनामृत संग तो कुछ करते कुछ अच्छा करते और ऐसे लोग में श्रद्धा की उत्पत्ति होते हैं और बढ़ते हैं। तो श्रद्धा और ज्ञान दोनों एक ही नहीं है, परंतु श्रद्धा का मतलब हम पूरा नहीं जानते लेकिन जानते कि ऐसे विषय है ऐसे वस्तु है, और ज्ञान का मतलब पूरा साक्षात्कार। तो साक्षात्कार प्राप्त करने के पहले श्रद्धा होने चाहिए। श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम, किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले श्रद्धा रखना चाहिए। जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे तो कक्ष में बैठे और शिक्षक बोलते हैं कि इतिहास के बारे में तो पहले भारत का एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था, और छात्रों का विश्वास होना चाहिए। यदि बोलते कि क्या हो देखो मैं कभी नहीं देखा नेहरू जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे एक व्यक्ति क्या तो फोटो देखा ये फोटो शॉप से बनाया, ऐसे तो कोई व्यक्ति नहीं था। यदि शुरुआत से वो विश्वास अविश्वास करते तो ज्ञान प्राप्त करना कैसे संभव हो। तो नेहरू ऐसे किया था और ऐसे पॉलिसी बनाया, तो यदि विश्वास नहीं करते कोई पंडित नेहरू में तो कैसे नेहरू का कार्य में विश्वास करेंगे। तो इस प्रकार कृष्ण लीला है, जो विश्वास नहीं करते कि कृष्ण भगवान है तो कैसे विश्वास करेंगे कि कृष्ण वंशीधारी है, रसविलासी है, नंदनंदन है। तो शुरुआत से ऐसे लोग की कोई रुचि नहीं है, कुछ श्रद्धा नहीं है ये सब विषय में। और इस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग को भगवत गीता उपदेश नहीं करना चाहिए। ये भगवत गीता उपदेश तो श्रद्धावान लोग के लिए है। तो श्रद्धा होने चाहिए। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च, अज्ञा का मतलब अज्ञानी। तो कुछ लोग हैं जो एक दिशा से एक दृष्टि से ज्ञानी है परंतु अश्रद्धालु। ऐसे है कुछ लोग जो भगवद गीता में विश्वास करते हैं, एक प्रकार का विश्वास करते हैं और गीता के श्लोकों कंठस्थ करते हैं परंतु विश्वास नहीं करते हैं कि कृष्ण भगवान है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भगवद गीता के वक्ता कृष्ण नहीं है, शिव है। विचित्र बात ही है, लेकिन ऐसे वो एक बड़ा संप्रदाय है, वैदिक संप्रदाय नहीं है, आधुनिक काल्पनिक ब्रह्म कुमारी संप्रदाय है जो बोलते हैं कि शिव भगवद गीता के वक्ता है। तो कैसे शिव कुरुक्षेत्र अर्जुन के रथ पर आए हैं और भगवान कृष्ण को भगाया, तो मुझे मालूम नहीं वो वही लोग क्या बोलते हैं। तो ऐसी बात में श्रद्धा नहीं रखना चाहिए, श्रद्धावान होने चाहिए। लेकिन किस बात में श्रद्धा रखना चाहिए उसके बारे में हम तो थोड़ा बुद्धिमान होने चाहिए। जैसे एक व्यक्ति अगर बोलते है कि मैं नेहरू को नहीं देखा कभी और इसलिए मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि नेहरू जैसे एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री था, तो विश्वास नहीं करते। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री अमिताभ बच्चन था, ये मेरा विश्वास है। तो ऐसे ही कहना तो बकवास है। लेकिन शिव भगवान तो भगवद गीता के वक्ता है, तो उसी प्रकार का बकवास है। लेकिन लोग है जो उसमें विश्वास करते, कैसे संभव है? माया देवी जानते हैं, विचित्र से विचित्र। तो लोग है बहुत है जो भगवद गीता ज्ञानी है, परंतु भगवद गीता का यथारूप उपदेश ग्रहण नहीं करते कि भगवद गीता में मुख्य विषय है, मूल विषय है कृष्ण। क्योंकि भगवद गीता सब वैदिक ज्ञान का सारांश है और उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं वैदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यः, सब वैदिक ज्ञान की चरम प्राप्य ज्ञान है। मैं वेद विद्या का मूल विषय हूं। तो इस बात में बहुत तथाकथित भगवद गीता ज्ञानी में ज्ञानी तो विश्वास नहीं करते, तथाकथित पंडित होते हुए भी तो विश्वास नहीं करते कि भगवान कृष्ण परम पुरुष, पुरुषम परमम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन, जिनमें सदैव हमारा चिंतन रखना चाहिए। तो ज्ञानी होने चाहिए, श्रद्धावान होने चाहिए। ऐसे महोत्सव रथ यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य है जनता अज्ञानी लोग का विश्वास बढ़ाना भगवान कृष्ण में और भगवान कृष्ण के भक्तों में। क्योंकि भगवत भक्ति तो भक्तों में से मिलती है। तो ऐसे महोत्सव में भाग लेने से राशि खींचना, आर्थिक सहायता देना, प्रसाद सेवन करना, तो इस प्रकार महोत्सव बनाने से बहुत प्रकार के लोगों को अवसर देना है जिससे लोग सेवा कर सकते। तो ऐसे अंश ग्रहण करने से लोग का विश्वास बढ़ता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार विचार किए है, विवेकी ये शब्द आते है जो श्री उपदेश अमृत में विवेकी होने चाहिए। तो उनका विवेक में दो प्रकार की श्रद्धा है, भक्ति श्रद्धा दो प्रकार है। एक है लौकिक श्रद्धा और दूसरे है शास्त्रीय श्रद्धा। तो भारत में बहुत से लोग श्रद्धावान हैं और इसलिए बद्रीनाथ जाते हैं, नाथद्वार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और भगवान का रथ देखने से आनंदित होते और सामने आते रथ के सामने और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, तो श्रद्धावान है। परंतु शास्त्रीय अज्ञान का अभाव से वे नहीं जानते हैं, वो श्रद्धावान स्तर होने से सिद्धांतवान और भक्तिमान पूरा भक्तिमान होना तो नहीं जानते, और इसलिए उनकी श्रद्धा तो अयोग्य पात्र में ही रख सकते। श्रद्धावान है इसलिए कुछ लोग अगर आते और बोलते कि शिव भगवदगीता के वक्ता है, और नहीं तो कृष्ण शिव सब देवताओं आधुनिक युग में साई बाबा के रूप में आए हैं, तो क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान नहीं है लोग, तो ये बात सुन के श्रद्धावान होते। तो श्रद्धावान होना और ज्ञानवान होना तो दोनों तो एक ही नहीं है। तो श्रद्धा तो वास्तविक ज्ञान में होना चाहिए, परंतु प्राथमिक अवस्था में हम कैसे मालूम हो सकते तो कौन सा विषय सही है। तो इसलिए हमें श्रद्धावान होना चाहिए, लेकिन मूर्ख नहीं। सरलता भक्ति में बड़ा गुण है। सरलता का मतलब स्वाभाविक विश्वास रखना कृष्ण में, और सरलता का मतलब कपटी नहीं करना, कूटनीति नहीं करना। तो भक्ति भाव तो एकदम सरल है, मैं हूं कृष्ण है हरि गुरु वैष्णव है, मेरा कर्तव्य है धर्म है ये सबों की सेवा करना, और वो भाव से डाइवर्ट कुछ नहीं करना, वो सरलता अच्छी है। लेकिन सरलता जिस सरलता तो मूर्खता अर्थात जो कुछ विचार नहीं करके किसी की बात मानना, तो वो सरलता से हम विनाश सत्यनाश हो सकते। जो संशय आत्मा उसका सत्यनाश होते इस श्लोक में भगवान कहते हैं, और जो लोग विचार नहीं करके इस किसी की बात में श्रद्धा रखते हैं वो व्यक्ति का सत्यनाश भी हो सकता है। यदि भाग्यवान है तो ब्रह्मंड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज। तो यदि भाग्यवान है तो वास्तविक सद्गुरु मिलते भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, परंतु ऐसा व्यक्ति सद्गुरु प्राप्त करके भी तो वो सद्गुरु का वचन में तो पूरी श्रद्धा नहीं रखते, क्योंकि और सब बकवास बोलने वाले की बात में भी ही श्रद्धा रखते। गुरु बोलते है सर्वधामान परित्यजा मामे कम शरणम व्रजा, निसंकोच पूरा आत्मसमर्पण करो भगवान श्री कृष्ण के चरण में। और वो व्यक्ति तो गुरु की बात सुनते फिर घर वापस जाके तो टीवी चलाते आस्था चैनल से, वो अभी तक चलते आस्था चैनल से, वो एक क्या वो बाबा रामदेव उसको चलेंगे, वो खरीद लेने बाबा राम एक चैनल का आस्था वो चैनल आस्था, ये अलग अलग चैनल है, और ये सब चैनल में अलग अलग बाबा बापा दादा आते हैं और अलग अलग बातें बोलते, तो कैसे पूरी श्रद्धा रखेंगे गुरु की बात में कृष्ण की बात में। तो कृष्ण कहते हैं मां में कम शरणम रजा, और ये सब बाबा बापा दादा दो बोलते हैं कि सब कुछ एक ही है, जो भी करना चाहते हो करो, किसी को नफरत मत करो, सबको प्रेम करो, योग अभ्यास करो, तो कैसे पूरी श्रद्धा होगी। तो लौकिक श्रद्धा अच्छा है शुरुआत में, परंतु जिससे पूरा मजबूत होगी शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और शास्त्र का विचार से हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या है। सत्य है कृष्ण और मिथ्या है सब प्रकार का विचार जो सर्वदमन परित्यजा माम एकम शरणम रजा के अलग है। तो जो भगवान कृष्ण का वचन में पूरी श्रद्धा करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश पालन करते हैं, और इस प्रकार भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं, और धीरे धीरे वो श्रद्धावान होने से जो साक्षात्कार मिलते हैं। तो कैसे कृष्ण मेरा पालक है, कृष्ण मेरा प्रभु है, कृष्ण मेरा सर्वस्व है, परंतु हम कभी कभी ऐसे भी देखते हैं कि कुछ भक्त जो भक्ति पथ पर है और अच्छा चलते हैं, तो बीच में ही एक्सीडेंट मिलते हैं, तो रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं लोग, और कभी कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, तो लगते ही भरूच में बहुत एक्सीडेंट होते हैं नहीं? वो हाईवे पर, क्योंकि वो हमेशा जाम होते हैं और होते एक्सीडेंट लगते बहुत होते। तो क्या है, उस दिन में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो तो उसके पहले उठना, उस दिन उठना का समय उसका ज्ञान नहीं है कि आज एक्सीडेंट होगा, उस क्षण तक उसका ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज एक्सीडेंट होगा, जिससे एक्सीडेंट ना हो इसलिए सतर्क होने चाहिए, तो ध्यान से रास्ता देखना चाहिए, इतना स्पीडी नहीं जाना और सेफ्टी बेल्ट लगाना। और अगर एक व्यक्ति सोचते है कि मैं 30 साल से मैं ड्राइविंग करता हूं और कभी भी एक्सीडेंट नहीं था, तो नहीं था तो नहीं होगा, और इसलिए इतने से ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट होते हैं। यदि कोई सोचते कि रास्ते को देखने का जरूरत नहीं है और बहुत स्पीडी चल सकता हूं तो कोई बात नहीं है, तो कभी भी मैं गाड़ी में बैठने का समय तो जय हनुमान बोला था, तो एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं। तो जब भक्ति मार्ग पर भी जब तक हम इस भौतिक संसार में तब तक एक्सीडेंट हो सकते, तो ऐसे हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ भक्त भक्ति में उत्साही होते, 1 साल 2 साल 3 साल 30 साल से ड्राइविंग करता हूं और कभी भी एक्सीडेंट नहीं, 30 साल से भक्ति में हूं तो एक्सीडेंट नहीं हो सकते, इसलिए मुझे इतना सा सावधानी से चलाने का जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है, सुबह सुबह उठना, मंगल आदि जाना सोलह माला जाप करने ये सब जरूर नहीं है। मैं सब लोग बोलते हैं कि मैं परमहंस वरिष्ठ भक्त, तो सही है नहीं, सावधान करो साधु सावधान। माया हमेशा एक एक व्यक्ति जब संकल्प करते हैं पूरी गंभीरता से भक्ति करना, वो समय से माया विशेषकर हमारा पतन करवाने के लिए व्यस्त रहते। माया हमेशा अलग अलग ढंग से हमको खींचते हैं, तो कैसे हम माया का प्रभाव से मुक्त हो सकते। दैवी ही ऐसा गुणमयी हम माया दुरात्या हमें यही प्रपद्यंत है माया में चंतरंथित है। हमारा खुद का बल नहीं है, हम तुच्छ जीव है और माया हमसे बहुत बहुत बहुत शक्तिमती है और माया से और बहुत बहुत बलवान है कृष्णा। तो यदि हम कृष्ण के चरण में शरण लेते हैं तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, नहीं तो अज्ञाश्चा शदधानश्च संशयात्मा विनश्यति। क्या होते हैं 30 साल 40 साल 150 साल भक्ति करने के पश्चात भी यदि हम सब नियम विधि निषेध अच्छी तरह पालन नहीं करेंगे तो उसका मतलब कि हम समझौते किए हैं माया के साथ, माया को फंस दिया है हमारे मन में। तो मेरे लिए शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है, मेरे लिए जप करने का जरूरत नहीं है, मेरे लिए यदि हम ऐसे सोच रहे मेरे लिए जरूरत नहीं है, तो उस वो प्रमाण है कि माया हमको खींच लिया है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि कुछ वक्त तो धीरे धीरे अनुत्साही होते हैं, तो पहले भक्ति में स्थिर था और धीरे धीरे शास्त्र नहीं पढ़ते, मंगल आरती नहीं जानते, माला अच्छी तरह नहीं करते और धीरे धीरे मायिक सुख के प्रति उनका आकर्षण होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से भक्ति करने चाहिए। क्या होते हैं कि संशयात्मा, तो पहले विश्वास मजबूत होते और बाद में माया की व्यवस्था से किसी भी कारण से हमारी श्रद्धा कम जाते हैं, तो शायद एक भक्त हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते या हमारे जीवन में कुछ खराबी होते, कुछ गड़बड़ होते, फिर हम सोचे कि मैं भक्ति करता हूं और क्यों ऐसे गड़बड़ होते, भगवान मुझको रक्षा नहीं करते क्यों। तो जो शुद्ध भक्त है वास्तविक भक्त तो बहुत बहुत बहुत बहुत कष्ट के बीच में होते हुए भी कभी भी एक क्षण में भी थोड़ी सी भी भगवान में अविश्वास नहीं करते। पंच पांडव, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, शास्त्र में ये सबों का कहानियां है जिससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति करके भी कोई गारंटी नहीं है कि इस भौतिक संसार में हम परेशान नहीं मिलेंगे। इस भौतिक संसार का स्वभाव है दुखमय, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताया कि तो ठीक है मैं तुमको भगवद गीता ज्ञान दिया था, तो अभी तुम प्रोफेसर बन जाओ, भगवद गीता सिखाओ दूसरों को, और तुम्हारे लिए युद्ध करने का जरूरत नहीं है। नहीं, भगवद गीता के ज्ञानी होने से अर्जुन भगवान कृष्ण का वचन खरिष्य वचन था ग्रहण किया है। अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध करना, भगवान कृष्ण की इच्छा थी। और अर्जुन, क्योंकि अर्जुन कृष्ण का दास है, इसलिए अर्जुन ने स्वीकार किया भगवान कृष्ण का वचन मानना। तो इस भौतिक संसार में हमें बहुत कुछ सामना है जो हमारे लिए अप्रिय होते, तो फिर भी हमें पूरी श्रद्धा रखने चाहिए भगवान कृष्ण में। तो कभी कभी कुछ भक्त बोलते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण ऐसी स्थिति व्यवस्था की मेरे लिए, तो स्थिति प्रतिकूल है मेरी भक्ति के लिए, तो क्यों कृष्ण ऐसे कहते हैं? तो ऐसे कहना अश्रद्धा का चिन्ह है। भक्तों का विश्वास होने चाहिए कि जो भी होते हैं ये भगवान की कृपा है, भगवान मुझको ऐसी स्थिति में रेख दिया मेरा शुद्धिकरण के लिए। और बहुत कष्ट होते हुए भी मुझे वो सब कष्टों का सामना करना चाहिए भगवान के चरणों का स्मरण करके। तो नहीं तो यदि हम सोचते कि ओ मेरे ये सब कुछ अनुकूल होने चाहिए भक्ति के लिए, फिर मैं भक्ति कर सकूंगा, तो ऐसे सोचना भक्ति में प्रतिकूल है। और उससे हम सर्वोच्च पुरस्कार भक्ति प्राप्त करके भी हम तो पूरी भक्ति नहीं मिलते, हम भक्ति पथ से भ्रष्ट हो जाते। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वाग्ननि। तो हे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हे जो अश्रद्धा से धर्म पथ से भ्रष्ट होते हैं, और इस प्रकार तो कृष्ण को नहीं मिलते, वापस आते हैं इस भौतिक जन्म मृत्यु पूर्ण संसार के सागर में। उस तत्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत लोग हैं जो मानते हैं कि मैं भक्ति करता हूं, लेकिन वास्तव में उनमें वास्तविक विश्वास नहीं है कृष्ण और भक्ति में। तो इसलिए हमें अच्छी तरह सावधानी से भक्ति पथ पर चलना चाहिए, नहीं तो हमारा हाल क्या होगा। जैसे कृष्ण भगवान भी कहते हैं, हृदय हमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं भवन सुखौ गुरु कारण धारम मायानुकूलेन न भस्पते ऋतम पुमान भवाब्धि न थरत स आत्मा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानव शरीर एक उपमा है कि मानव शरीर एक योग्य जहाज इस अपार भवसागर का पार करना, और गुरु कर्णधार कैप्टन प्रवीण मार्गदर्शक कैप्टन जैसे है वो जहाज का चलाने के लिए। और माया अनुकूल है ना भस्पते रितम, तो अनुकूल हवा जैसे मेरा उपदेश जो शास्त्र में है। तो एक व्यक्ति यही सब सुविधा मानव जन्म प्राप्त करना, सद्गुरु प्राप्त करना, शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना, यही सब प्राप्त करके भी भव सागर का पार नहीं करते, वो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। तो हमें भक्ति पथ पर पूरी श्रद्धा रखना चाहिए और समझना चाहिए कि माया सदैव प्रस्तुत है हमारी श्रद्धा को नष्ट करना। तो इसलिए सत्संग करना चाहिए, और सत्संग का मतलब भक्तों की संगति, भक्तों जो हमको प्रेरित करते हैं, हमको विश्वस्त करते हैं कि यही मार्ग सही है, जो हमको सुधार कहते हैं जब हम पथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। और हमें सब भक्ति नियम विधि निषेध पालन करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, यही सब सबके लिए की आवश्यकता है। नहीं तो संशय आत्मा भी नश्यति, धीरे धीरे हमारे मन में संशय संदेह आएगा, क्यों मैं इतने सारे साल में भक्ति कर चुकी है और क्या मिला, और मेरा आधा जीवन तो नष्ट हो गया, तो पार्टी नहीं गया और डिस्को नहीं गया था, कैसे जीवन नष्ट किया था। तो ऐसे ही संदेह मन में आ सकते हैं, संभावना है, और कि हम इसके पहले इतना आत्मा सुख अनुभव किया था रथ यात्रा में, कीर्तन में, सेवा में, माया का प्रभाव से सब भूल जाते हैं। और हम साधारण पशु प्राय व्यक्ति तो फिर इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते हैं। तो साधु सावधान, और श्रद्धा जो है हमारा हृदय में उसको पोषण करना चाहिए। श्रवण कीर्तन जले खड़े ये सेचन, ब्रह्मंड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, से बीज लया खड़े आरोपण, श्रवण कीर्तन जले खड़े ये सेचन। तो वो भक्ति लता का बीज तो हृदय में उसका बपन करना चाहिए और उस पर जल सेचन करना चाहिए। वो जल क्या है? श्रवण कीर्तन। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो तो अभी पूछिए। माइक, दूसरा माइक। गुरु महाराज आदो श्रद्धा, आदो श्रद्धा, हाँ वो बात बोलना चाहता था। भक्ति में पहला स्तर है श्रद्धा, आदो श्रद्धा, और श्रद्धा शब्द विश्वास कर लो सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति पहले सर्वधर्म होता है। तो ये जो श्रद्धा, ये भक्ति श्रद्धा है, पहले वो श्रद्धा जो है वो कोमल श्रद्धा है। जहां कोमल श्रद्धा शेख निश्चन, क्रमे क्रमे थे हो भक्त उत्तम, चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, श्रद्धा वंजन हो भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठा श्रद्धा अनुसारी जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ते हो भे भक्त उत्तम। कोमल श्रद्धा का मतलब लौकिक श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, अनिर्दिष्ट श्रद्धा। तो कृष्ण भगवान है ठीक है, लेकिन कनिष्ठ भक्त का मन में कोई स्पष्ट धारणा नहीं है भगवान कौन है। भक्ति भक्तों के लक्षणों क्या क्या है, तो इसलिए श्रद्धा से शास्त्र का वचन सुनने चाहिए। मध्यम अधिकारी की श्रद्धा और मजबूत है, शास्त्र ज्ञानी है और उत्तम भक्त तो शास्त्र ज्ञानी है और शास्त्र में सब सिद्धांत तो पूरा साक्षात किया है, जिससे अन्यों की संदेह को समाधित कर सकते हैं। शास्त्र युक्ति सुने पर दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से थारे संशय। तो शास्त्र युक्ति में अर्थात यदि कोई सिद्धांत के विरुद्ध विचार करते हैं तो वो अपसिद्धांत का खंडन करने में उत्तम अधिकारी तो उत्तम शास्त्र ज्ञान से वो अपसिद्धांत का खंडन कर सकते। शास्त्र ज्ञान नहीं दृढ़ श्रद्धा जा मध्यम अधिकारी से तो जिनमें पूरा शास्त्रीय ज्ञान नहीं है परंतु दृढ़ श्रद्धा है वो मध्यम अधिकारी है। तो शास्त्र ज्ञान इतना सा है मध्यम अधिकारी कि ईश्वर तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेमा मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। मध्यम अधिकारी का ज्ञान है कि ईश्वर कौन है, मैं कौन हूं, भक्तों कौन है, द्विषत्सु असुर कौन है और सामान्य मूर्खजन कौन है और ईश्वर को उनका प्रेम अर्पण करते हैं, भक्तों से दोस्ती स्थापन करते हैं, मूर्ख अविद्वान जनों को भक्ति प्रचार करते हैं और द्वेषी जन को उपेक्षा करते हैं। तो ये सब मध्यम अधिकारी के लक्षण है। तो आदो श्रद्धा भक्ति पथ में वो श्रद्धा जो है पहले वो अनिश्चित अनिर्धारित श्रद्धा है और साधु संग से वो श्रद्धा तो और मजबूत होते हैं। तो श्रद्धा शब्द विश्वास को ही सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले ही सर्व कर्म कृत्य है। इस वचन में सुदृढ़ श्रद्धा का वर्णन है, पूरी श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ पूर्ण होता है और योग या ध्यान तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ पूर्ण होते हैं। तो आदो श्रद्धा और सुदृढ़ श्रद्धा तो दोनों एक ही नहीं है, दोनों श्रद्धा है तो एक कच्चा है और दूसरी पक्की है, कच्ची और पक्की। कभी कभी ऐसा होता है वो पता होता है कि इस महामारी और जिम्मेदारी लेना हमारा भक्ति जीवन के लिए रिस्की हो सकता है, लेकिन दूसरी बार जो हम देखते हैं कि वो सेवा कार्य होना अत्यंत जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या करने चाहिए। तो जीवन में ऐसे बहुत स्थिति है, इसलिए हम ज्ञान लेना है, हमें ज्ञान लेना है गुरु साधु और शास्त्र से। और किसी विशेष स्थिति में जिसमें कोई मार्गदर्शक वरिष्ठ भक्त नहीं है हमको उपदेश देने के लिए, तो उस समय हमें वो ज्ञान जो पहले मिला उस ज्ञान को स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करना है, हमें निश्चय करना क्या करना है। सभी स्थिति में हम गुरु सब कार्यकलापों में हम गुरु से आदेश लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा गुरु हमारे पास में, हम हमेशा गुरु के पास रहेंगे। तो इसलिए हमें जब तक गुरु के पास है तो वो ज्ञान तो पूरी श्रद्धा से सुनने चाहिए, और कैसे हम व्यवहारिक जीवन में हर एक क्षण में वो ज्ञान प्रयोग करेंगे हमारे व्यवहार में, तो वो परीक्षा है, हम वो ज्ञान समझ गए कि नहीं। सामान्यता ऐसे तो नहीं होते, लाइफ तो रेगुलरली चलते रहते हैं, कभी कभी ऐसा हाल में जिस पर हम नहीं जानते इस स्थिति में क्या करना है। अर्जुन ऐसी स्थिति में तो मैं लड़ाई करूंगा कि नहीं, तो इसलिए अर्जुन तो भगवान कृष्ण से पूछे, और अगर भगवान कृष्ण उपस्थित नहीं थे तो अर्जुन क्या कर सकता। तो इसलिए उसके पहले वो ऐसे संकट सामने के पहले सबको संकट देखना पड़ेगा, जीवन तो ऐसे है। इसलिए बाल्यकाल से इस शास्त्रीय आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कौमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भगवतान दुर्लभम मनुष्यम जन्म तदप्य ध्रुव मार्थदम। कुमार अवस्था से इस भगवत धर्म प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि दुर्लभ मानव जन्म अनिश्चित है। कुमार के वायस में भी देहांत प्राप्ति हो सकते, और किसी समय कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकते। क्या हुआ वो एक्सीडेंट वाला क्या हुआ, वो एक प्रश्न आया था ना, लेकिन वो श्याम सुंदर से सलाह ले अभी तक वो एक ब्राह्मण के लड़का तो एक्सीडेंट में मर जाने वाले था सूरत में। अरविंदक्ष यहाँ है, क्या हुआ वो अभी तक है या देहांत प्राप्ति की, देहांत प्राप्ति मतलब उसका देह तो दूसरों को देना है कि नहीं। हाँ तो ऐसे प्रश्न हो सकते आधुनिक युग में कुछ स्थिति होती है जो जिसके बारे में शास्त्र में ज्ञान नहीं है, जैसे ज्ञान में मतलब पूर्व काल में ऐसा तो नहीं था। जैसे एक बार में एक वृद्ध वैष्णव का घर में था वृंदावन में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य, और उनकी पत्नी इनके लिए चाय लाए हैं, और मैं बोला था कि क्या आप कैसे चाय पीते। उन्होंने कहा कि शास्त्र में कोई मना नहीं है, तो शास्त्र और हरि वो मुझको बताया हरि भक्ति विलास में, हरि भक्ति विलास है स्मृति शास्त्र अर्थात मार्गदर्शिका है गौड़ीय वैष्णवों के लिए। तो हरि भक्ति विलास की रचना का समय चाय नहीं था भारत में, तो इसलिए उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं है हरि भक्ति विलास में। और मुझको बताए कि वो व्रजमंडल परिक्रमा जिसमें वो जो भक्ति सरस्वती ठाकुर ने व्यवस्था की, तो उसमें तो आने वाले यात्रियों को चाय भी देना था। तो शायद कुछ लोग जो अधीक्षित थे तो उनको देना था, इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन दीक्षित भक्तों के लिए मना है क्योंकि कृष्णार्थ ही खिला चेष्टा, सब कुछ जो हम करते हैं तो केवल कृष्ण की प्रीति से ही करने चाहिए, ये भक्तों का मुख्य मूल संकल्प है। तो इसलिए भक्ति तो आचार्यों का मार्गदर्शन के अनुसार करना चाहिए। शास्त्र में एक विधि है कि भगवान को प्रदाता वस्तुओं भक्तों प्रसाद के रूप में ग्रहण करते कहते हैं। तो भगवान को एक वस्तु जो अर्पित है पान, शास्त्र में वो कि पान भगवान को अर्पित होने चाहिए, वो विधि है। और कुछ संप्रदाय में वो भक्तों वो पान का प्रसाद भक्तों लेते बालब संप्रदाय में और कुछ गोरिया शाखाओं में भी, परंतु हमारे गुरु वर्ग में भक्तों के लिए पान सेवन प्रसाद पान वो भी वर्जित है। तो हमें गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार हमारा भक्ति जीवन में चलना चाहिए। और शायद कुछ है जिसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है शास्त्र में, तो इसलिए गुरु से उपदेश लेना चाहिए। और यदि गुरु उपस्थित नहीं है तो कोई वरिष्ठ भक्त तो नहीं है, तो हमें कृष्ण से प्रार्थना करके हमें स्वयं निर्णय करना चाहिए। धर्म संकट ये पूरी महाभारत का विषय है, धर्म संकट एक से दूसरे चीज अनेक ऐसे हाल में क्या करना, ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, धर्मपथ सरल है और असरल भी हो सकते। इसलिए कृष्ण भगवान कहते माम एकम शरणम व्रज अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समन्तव्य। सूरत में काफी नया फैशन है ना, अबॉर्शन भी चलते। तो पहले बच्चों को अबॉर्ड करना है और यदि कोई बच जाता है तो किसी ना किसी प्रकार से बचाना है और उसके पहले ही अबॉर्ड करना है, ये सब विरोधी वाक्य है ना। तो पहले अबॉर्शन क्लिनिक बंद करो और बाद में ये सब लिवर ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट उसके बारे में सोचो। कसाई खाना बंद करो, गुजरात नहीं मना है, चलते है सब जगह। हरे कृष्ण।